je čuva Bog. Ali ja neću žaliti, već ćemo se napiti, stiže meni pomoć društva mog. Onaj koji je moj drug, doći će u ovaj klub, da večeras sa mnom nazdravi. Muzikanti znaju nas, bit će para za sve vas, ovaj bend će da nas razvali. Pozvaću prijatelje i drugare i neke devojčice naše stare, pa nek se zbog nas zemlja trese, nema moja trese danas. Ovo je naš dom i na moj račun svako neka pije, jer moja draga moja više nije. I stižu šampanjci, kokteli, evo zora beli, hajde napravimo lom. Dosta mi je nevolja, tuge i glavobolja, moja draga bivša postaje. Neka ide srećno joj, bolje meni, bolje njoj, sve ružno sa nama ostaje. Onaj koji je moj drug, doći će u ovaj klub, da večeras sa mnom nazdravi. Muzikanti znaju nas, bit će para za sve vas, ovaj bend će da nas razvali. Pozvaću prijatelje i drugare i neke devoje,